ไปแล้วใช่ไหมก็เห็นเธอเปลี่ยนไปจนอยากรู้เธอเย็นชาเธอห่างเหินจับมือเดินกับใครอยู่พักหลังอยู่กับฉันเหมือนจันทนไปแอบคบกันนานหรือยังกินข้าวกี่ครั้งดูหนังกันกี่หนจะเลือกเขาแล้วใช่ไหมเหมือนอยากไปใจร้อนรนอดทนคุยเรื่องเราได้ไม่นานขึ้นเสียงดังว่ารำคาญก่อนหลุดคำนั้นยืนยันว่าจะไปใจเข้มแข็งไม่พอเจ็บก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้คำว่าเราจบกันฉันนั้นเข้าใจดีแต่ยังไม่มีวิธีเข้มแข็งไม่พอ